Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Salatu wassalam ala Rasulihil Amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Leo ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa Jumada al-Akhirah mwaka 1442, katika darsa ya Manzumatu Lamia bi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilati al-Sheikh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Tulifikia kauli ya Nadhim rahimahullah, qala wa kadha as-siratu yumaddu fawqa jahannam fa musallamun najin wa akharu muhmalu. Qala Shaykh Zaid rahimahullah, al-mas'alatu al-11 min al-masail allati ishtamalat 'alayha al-manzuma as-sirat. Masala ya 11 ndani ya hii manzuma ni masala ya as-sirat. Wa fi hadha al-bayt bayan limu'taqadi ahli as-sunnati wal jama'a fi ithbat as-sirat alladhi warada dhikruhu fi al-Qur'an al-Karim wa sunnati al-mutahhara. Katika huu beti Sheikh al-Islam rahimahullah ametaja na kubainisha itikadi ahli sunnati wal jamaa katika kuthibitisha sirat alladhi warada dhikruhu fi al-Qur'an al-Karim wa sunnati al-mutahhara. Sirat ambayo imekuja utaji wake katika kitabu cha Allah, kadhalika katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Famin adillatihi min al-Qur'an al-Karim qawlullah azza wa jalla. Katika dalili za hi sirat katika kitabu cha Allah ni qawli yake Allah, wa in minkum illa wariduha, wa hakuna yeyote isipokuwa atapita juu yake, akapita kwenye sirat. Kana ala rabbika hatman maqdiya sallallahu alaihi wasallam. حيث فسر الورود بالمرور على الصراط المنصوب على متن جهنم. الورود هنا كآية وإن منكم إلا واردها إمفسري وكون صراط itakayowekwa katika maungo ya jahannam. Taaburuhu alkhalaiqu ala qadri a'malihim, na watu watapita juu ya sirat wa qadri ya amal walizozifanya katika huu ulimwengu, na kwa qadri ya wepesi wao katika kukimbilia kufanya mambo ya khairi. Kila mwanadamu akiwa ni mwepesi kufanya khairi, basi atakuwa ni mwepesi kupita juu ya sirat. Na kila mtu akiwa na uzito katika kufanya khairi, basi kadhalika atakuwa na uzito katika kupita juu ya sirat al-iyadu billah. Ukitaka kujua namna utakapopita juu ya sirat, jiangalie nafsi yako. Jiangalie nafsi yako hapa duniani. Ikiwa ni mwepesi katika kufanya kheri, unapoisikia kheri ushindana katika kuikimbilia kheri, basi biidhnillahi ta'ala hiyo ndio itakuwa hali yako juu ya sirat. Na ukijiona una uvivu katika kupita juu ya sirat au katika kufanya amali za kheri, kwa mfano yaitwa swala, ufanya ajiz katika kuitekeleza swala, kuna jambo lahitaji uchangamke katika kufanya khiri, wachelewa, basi kuna uzito huo huo katika kupita juu ya surat. Kwa mtu atapita juu ya surat kwa kadri ya amali yake alivyokuwa akifanya hapa duniani. Qala wa min as-sunnati al-mutahharati ahadith kathira, zimethubutu hadithi nyingi za Mtume sallallahu alayhi wasallam kuizungumzia sirat. Adhkuru minha hadha al-hadith al-thabit an Abi Huraira radhiyallahu anhu. Hapa atataja hii hadithi iliyothubutu kutoka kwa sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu. Wa hadha al-hadith fi al-Bukhari wa Muslim. Hadithi katika sahih al-Bukhari na sahih Muslim. Na leo pengine tumalizie kwa kuizungumzia hadithi hii na ni ndefu. Wala inna an-nasa qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yawm al-qiyamah? رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة أعظم نعيم للمؤمنين. وأميني كمونا الله سبحانه وتعالى سيكو القيامة ديو نعمة كبوة كتك نعمة زوات وبيبوني. نما صحابة ولكونا حرص سانا na hili jambo limewashughulisha katika nafsi zao mpaka wakawa wamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam swali hili, kama fi hadha alhadith. Abu Huraira radhiyallahu anhu tueleza anna an-nasa saalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, watu ni masahaba walimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, qalu ya Rasulullah هل نرى ربنا يوم القيامة؟ يسيسي تتمونا ملاويتم ليزي سكو قيامة تتمونا الله كما شويت سكو قيامة. فرد عليهم صلى الله عليه وسلم ببيان واضح لا يترك شبهة في رؤيتهم لله عز وجل يوم القيامة. تقول صلى أكو بين شيء وبين فؤلي وازك بس haibakii shubha yoyote ndani yake, kuonyesha kuwa kweli watamuona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Faqala sallallahu alayhi wasallam hal tumaruna fil qamari laylata badrin laysa dunahu hijab, ay hal tashukuna fi ru'yatil qamari laylatal badri wa laysa fis samai sahabun wa ghaymun. Hivi nyinyi mwaweza kuwa na shaka katika kuona mwezi ukiwa umetimia, maana tarehe 14 mwezi umetimia, muna shaka kuule mwezi mmeona na hakuna mawingu kabisa, kuko wazi kabisa, huwa mna shaka katika kuwa mmeuona ule mwezi? Qalu la ya Rasulullah, wasahaba wakamwambia la ya Rasulullah, maana ni jambo ambalo halina shaka. فسألهم صلى الله عليه وسلم قائلا فهل ترون في الشمس أو فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ طيب صلى بيلي فهل تشكون في رؤية الشمس وليس في السماء سحاب وغيم؟ جي منشاكة كتكوليون جوا ikiwa hakuna mbinguni mawingu kabisa, jua liko wazi kabisa, munashaka kwa miliona lile jua? Qalu la, wasahaba kambia Rasulullah la, bimaana tunashaka. Faqala sallallahu alayhi wasallam, tu sallam akasema fa innakum tarawnahu kadhalika, basi hakika nyinyi ترونه أي ترون الله سبحانه وتعالى كذلك بلا مرية ظاهرا جليا متمونا بلا شك وازي واز متمونا الله سبحانه وتعالى وهذا من تشبيه الرؤية بالرؤية نهابا متوم سلم أفرانشا كلكونا نقول وتكفمونا الله سبحانه وتعالى وليس تشبيها للمرء بالمرء ولا سيؤتي أنفرا إن شاء الله نموزي أو نجو لا فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى الله ننفنواك جوتي ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بأصناف الناس كشمتوم صلى الله عليه وسلم أكيليز أين زوات na hali za watu siku ya kiyama akhbara bi asnaf an-nas wa halihim yawm al-qiyama fa kama anna an-nasa mukhtalifuna fi aqaidihim fi ad-dunya fa kadhalika yakhtalifu haluhum yawm al-qiyama kama vile watu watafautiana na kukhtalifiana katika i'tiqadi zao hapa duniani kadhalika hivyo hivyo ndivyo watakavyo tafautiana wapi kesho akhira siku ya kiyama watatafautiana namna hiyo qala sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam katika kulieleza hilo na kueleza ile hali ya watu siku ya kiyama yuhsharu an-nasu yawm al-qiyamati watu watakusanywa siku ya kiyama fayaqulu kisha itasemwa man kana ya'budu shay'an falyatba' yoyote ambaye alikuwa akiabudu chochote kile alichokuwa akiabudu na aende akakifuate na hapa hawana budi isipokuwa watafuata huwezi kudanganya ukasema mimi nilikuwa namuabudu Allah na ulikuwa abudu sanamu mimi nilikuwa namuabudu Allah na ulikuwa abudu jua au waabudu mwezi au waabudu kaburi au waabudu mti utakwenda huko ni amri hii aliyekuwa akiabudu chochote anachokiabudu na aende kakiwa aende kwa yule alikuwa kimwabudu faminhum man yatba'u shams kuna wale ambao watafuata jua waminhum man yatba'u alqamar wengine watafuata mwezi waminhum man yatba'u tawaghit watawaghit jam'u taghut ni wengi wa neno taghut wa huwa shaytan au sanam mpaka kusudiwa ni shaytan au sanamu au kullu ra'sin fi dhalal kila kiongozi katika upotofu aitwa taghut au kullu ma'ubida min duni Allah wa huwa radhin au kila kinachoabudiwa pasi na Allah kikiwa radhi pia ni taghut wa tabqa al-ummatu al-muhammadiyya فيها منافقوها سمع وتبقى هذه الأمة نهو أمة أمة محمد أتبكية فيها منافقوها حيث إن المنافقين يستترون بها يومئذ كما كانوا في الدنيا ولو نافقوها وكيشيها في الدنيا فيها كشوس في قيامة وتجفيتها وجفاني وقف مجانا ناني وقف مجانا وأميني kwa hivyo wakawafuata waumini wakaona kama mbio wafuata huenda labda wakanufaika wataka kunufaika kwa kuwafuata waumini kama walivyokuwa duniani wakijificha waficha ukafiri wadhihirisha Uislamu na Allah subhanahu wa ta'ala yuwajua hali ya wanafiki lakini akawaacha vile vile wameketi na waumini pamoja fayatihim Allahu fayaqul Allah subhanahu wa ta'ala atawajilia yatihim Allah wa itiyanuhu subhanahu wa ta'ala yakunu ala sifatin taliqu bi dhatihi min ghairi ta'wilin aw ta'tilin aw tashbihin fi ghairi sifatihi allati ya'rifunaha Allah subhanahu wa ta'ala atakuja na sisi tuamini kuwa Allah atakuja lakini sio kwa sura ambayo wao amewajuza kuwa tawajilia, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, fayatihimullahu wallahu subhanahu wa ta'ala tawajilia, fayaqulu ana rabbukum, kisha atawaambia mimi ndiye mola wenu, nyinyi mliobakia hapa mimi ndiye mola wenu. Na hili atalifanya imtihanan minhu, ataka kuwatahini wale waja wake, liyaqa' at-tamyizu bainahum wa baina ghayrihim mimman ya'budu ghayrahu ta'ala, ili itokee pambanifu baina yao na wale wanaoabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu ana rabbukum, tawambia mimi, fayaquluna hadha makanuna hatta yatiyana rabbuna, nasema la, tutabaki hapa mpaka atakapotujilia mola wetu mlezi, sababu ja'ahum bi suratin ghayri sura lati ya'rifunahu biha. فإذا جاء ربنا عرفناه, atakapokuja mola wetu tutamjua kwa sifa zake ambazo ametueleza Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo watabakia waamini pale, fayatihimullahu fayaqulu ana rabbukum, Allah subhanahu wa ta'ala atawajilia, kisha atawaambia tena mimi ndiye mola wenu mlezi. Fayaquluna anta rabbuna, katika hali kama hii, baada ya kuwa mmemjua Allah subhanahu wa ta'ala, watasema kweli anta rabbuna, wewe ndiye mola wetu mlezi. Fayudrabu au fayad'uhum ay fayad'uhum rabbuhum subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tawaita waja wake. Fayudha'u siratu baina dhahrani jahannam ay wasthiha, kisha sirati itawekwa katikati ya moto wa jahannam juu yake. Wasiratu jisrun mamdudun ala matni jahannam, sirat ni daraja itakayowekwa katika maungo ya moto wa jahannam, yani katikati ya moto wa jahannam, juu yake watapita. Mtume sallallahu alaihi wasallam akieleza sirat asema kuwa ni adaku min ash-sha'r, sirat ni nyembamba zaidi kuliko hata nywele kwa wembamba wake. Tena wa ahaddu min as-saif, na ni kali kuliko upanga ulionolewa. Ya'buru an-nasu alayhi yawm al-qiyama, kwa watu watapita katika hiyo sirat siku ya kiyama, na hakuna budi kila mmoja atapita juu ya sirat, kila mmoja katika sisi atapita juu yake. Mtume sana wasema fa akuna awwala man yajuzu min ar-rusul bi ummatihi, kwa nabii sallallahu alayhi wasallam awwala man yaqta'u masafata as-sirat min ar-rusul alayhi as-salatu was-salam wa ummatuhu ma'ahu, mtu wa kwanza atakayepita juu ya sirat ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akiwa pamoja na umma wake. Qala wala yatakallamu yawma idhin ahadun illa ar-rusul, hakuna yeyote atakayezungumza siku hiyo isipokuwa mitume. Wa kalamu ar-rusul yawma idhin, na maneno ya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam siku hiyo, Allahumma sallim sallim shafaqatan minhum ala al-khalqi wa rahmatan bihim, wakiwa waonea huruma watu siku hiyo. وفي جهنم كلاليب جمع كلوب وهو حديدة معوجة الرأس ذات شعب يعلق بها اللحم مثل شوك السعدان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كلاليب ni kama mfano useme iko mfano wa ndoano, kama zile chuma zinazotumiwa katika kuangika nyama kwenye mabucha, ziko namna ile. Hal raaitum shauka sa'dan, kisha Mtume صلى الله عليه وسلم akawauliza masahaba wake, je, mmewahi kuona shauka sa'dan, miba ya mti unaojulikana kwa jina hili la sa'dan, na ni mti unaomea jangwani. Huu mti una kama mfano wa miba hii, ndivyo inavyokuwa sirat, ndio ile miba inavyokuwa katika sirat. قالوا نعم قال فإنها مثل شوك السعدان zile kalalib zinazowavuta watu ni kama mfano wa nini wa miba ule wa saadan ghaira annahu la ya'lamu qadra 'idhamiha illa Allah isipokuwa hakuna anayejua ukubwa wake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala takhtafu an-nasu bi'a'malihim itakuwa zile kalalib zikiwanyakuwa watu kulingana na amali zao فمنهم من يوبق بعمله كنا يلي أمباي يهلكوا أتانغميزوا كعمل ذاك ومنهم من يخردل ثم ينجو أي يقطع صغارا أتكتوكاتوا كنا ينجين وتكتوكاتوا نزيد اندوانو أتكوي وكاتوا لكن هو تقطعه كلاليب الصراط حتى يهوي إلى النار ثم ينجي الله تعالى منها من كان يعبد الله وحده وإذا كشيك ونزيل اندوان وكتيو اندان يموت وجهنم وقدر يعمل ذاك الزفان حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار الله أكتكك ورحيم ولأنا وتاك كتكوات وموتون أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله Allah atawaamrisha malaika wa watoe wote waliokuwa kimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Fayukhrijunahum wa ya'rifunahum bi athari sujud. Kwa malaika watakuwa watoa wale waumini kutoka motoni, wale waliofanya madhambi ukastahiki adhabu, watawatoa na watawajua kwa athari za kusujudu. وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود نا الله أمي وحرم الشياموت وكول زل سهيم وانبزو إنجهم سجود ينازو الله سبحانه وتعالى الجبهة فبلاكي ومجن قوة واليداني نكون مويدي والركبتاني نمقوت مويدي والقدمان وقيل المراد الجبهة خاصة نجيلك اتكوانو فيون سأل لا بل الجبهة خاصة أفكوني وصبكياكي فيخرجون من النار كيفو تتوكا متون فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود هو من آدم أكينجيزو أن يموت وجهنم العياذ بالله سيمو زوت استشوميكا إسبقوا كتك سيهم وانبازوا لكوا كم سجودية الله سس بالله عليكم يتكم فهمكوا كتك هاول وذيبي ولكوا كسوالي أبدنيا Malaika wakishuka pale watawatoa kwa kujua athari yao ya sujudi. Kaif billadhi la yusalli. Umuonaje yule ambaye haswali? Atakuwa na alama gani ya sujudi? Kuna watu hawaswali kabisa kabisa swali. Pengine ya Allah swali Jumaa paka Jumaa. Na wengine aswali isipokuwa Eid paka Eid. Akaacha faradhi zote aswali Eid peke yake. Na kuna wengine hawaswali kabisa Muislamu kwa kitambulisho peke yake. Hali yao itakuwaje utakapo? Ikiwa hao waswali kwa sababu ya madhambi waliyofanya waweza kuadhibiwa na Allah kwa kadri ya madhambi yao. Kifu wale ambao hawaswali kabisa mwanzo utachukuliwa vipi kule ndani kama wasamehewa na wewe ulikuwa huswali hauna athar. هنا أثر يا سجود سأبلكم سجودي الله سبحانه وتعالى في الدنيا والله المستعان قال فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة قد امتحشوا أي احترقوا واسودوا ومتشوميكا مبكا ومكوا ويوسكوا كتشوميكا فيصب عليهم ماء الحياة الذي من شرب منه أو صب عليه لم يمت أبدا وتمجيوا ماجي وحاي ماجي أمبا أمتوا كي مجيوا أو أكينوا ماجي كما يلي هافي تينا جيويشي مليلي فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل فينبتون كما تنبت الحبة في طين أو نحوه حميد السيل وهو ما جاء به السيل من طين ونحوه Kwa hivyo watakuwa kama vile mmea unavyokuwa katika udongo unaobebwa na maji yakipita kwa wingi, ni sahihi. Huo umejaa rutuba, kwa hivyo wamea vizuri kabisa, ndio wao watakavyotokea. Thumma yafrughu Allahu min al-qada'i bayna al-ibad. Allah subhanahu wa ta'ala atamaliza kupitisha hukumu yake, yaqdi bayna al-ibad, atapitisha hukumu yake baina waja wake. Wa yabqa rajulun baina al-jannati wan-nar, atabakia bwana mmoja baina ya janna na nar, yuko baina ya moto na pepo. Bi maana yeye ndiye wa mwisho aliyetoka wapi? Motoni. Wa huwa akhiru ahli an-nari dukhulan al-janna, yeye ndiye katika watu wa mwisho ambao walichomwa na moto wa jahannam kwa kadri ya madhambi yao, atakayeingia katika pepo ya Allah. Muqbilun biwajhihi qibala an-nar, amesimamishwa pale katikati, uso wake umeelekea wapi? Kwenye moto. Fayaqulu ya rabbi sirif wajhi ani an-nar, atamwomba Allah subhanahu wa ta'ala augeuze uso wake asiwe aangalia moto wa jahannam. Qad qashabani rihuha, qashabani rihuha ay sammani wa ahlakani, ni kama sumu ule upepo wa jahannam na waangamiza. Upepo tu pekee yake wa jahannam. Wa ahraqani dhakauha, na ule moto wake umenichoma tayari, ushanichoma ule moto wake. Wa ahraqani dhakauha wa huwa lahabuha wa ishtialuha wa shiddatu wahjiha, namna ule moto wa jahannam unavyowaka, sema umemchoma uso wake, naye hayuko ndani ya moto, ashatoka motoni. Na sema maneno haya, fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala tamwambia, hal asaita in fu'ila dhalika bika an tas'ala ghayra dhalika, ay la'allaka in fa'altu laka ma turidu an tatma'a wa tas'ala ghayra dhalika, huenda nikikupa hicho unachokitaka utaniomba kingine cha ziada, hutotosheka wewe kwa hicho ninachokufanyia. Fayaqulu la wa izzatika, ya bwana atasema wallahi la, na apa na utukufu wako ya Allah. Fayu'ti Allah ma yasha'u min ahdin wa mithaq, fayuqsimu ar-rajul bi'izzati rabbina la yas'alu ghayra, wa ya'khudhu Allah 'alayhi al-'uhud wal ayman bidhalika, Allah atachukua ahadi kwake, ataapa wallahi sikuombi zaidi ya. Fayasrifu Allah ta'ala wajhahu 'anil nar, Allah atageuza uso wake kutoka maana moto wa jahannam. Fa idha aqbala bihi 'ala al-janna, libana akielekezwa katika upande wa janna, faraa bahjataha, akaona ule uzuri ulioko katika moto wa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kutoka jahannam aona ule uzuri wa pepo. Sakata ma sha Allah an yaskuta, bwana atanyamaza atizame, lakini ana lake atakusema. Thumma qala ya rabbi qaddimni 'inda babil janna, ya rabbi na kuomba nisongeze katika mlango tu pale, sitaki kuingia peponi, lakini nipeleke pale mlangoni peke yake, nifike tu mlangoni naona uzuri wake na nini mpaka mlangoni. Fayaqulu Allahu lahu alaysa qad a'tayta al-'uhuda wal-mithaq, wewe hukutoa ahadi ukaapa kuwa utaomba kitu, alla tas'ala ghayra alladhi kunta sa'alta, kuwa hutaomba zaidi ya kile ulichokiomba. Fayaqulu ya rabbi la akunu ashqa khalqika, nsije yani si mimi nikawa ndio muovu katika watu wote katika waja wako, mimi ndio nikapata balaa kuliko mtu yoyote bwana, yani bi maana natarajia rehema zako, hili pia utanipa ya rabbi. Bi maana kama ambavyo wasema, ya rabbi a'taytu al-'uhud lakinna karamaka yutmi'uni, ukarimu wako ya rabbi wanipa mimi tamaa, la akunu ashqa khalqika in anta abqaitani ala hadhi alhal wala tudkhilni aljanna, msiwe nikabakia mimi ndio wenye kupata tabu katika waja wako wote, ukaniwacha hivi hivi nisiingie peponi, unisije karibu na mlango wa pepo. Fayaqulu fama asaita in u'tita dhalika alla tas'ala ghayrahu. Hivyo hivyo ukipewa hicho kuwa hutoomba kitu kingine. Fayaqulu la wa izzatika la as'alu ghayra dhalika, na apa kwa utukufu wako na nguvu zako sikuombi kitu baada ya hicho. Fayu'ti rabbahu ma sha'a min ahdin wa mithaq, wachukua ahadi na viapo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuqaddimuhu ila babil janna, Allah atampeleka mpaka katika mlango wa janna. Fa idha balagha babaha faraa zahrataha wa ma fiha min an-nadrati was-surur, akifika katika ule mlango akitizama aona uzuri wa miti ya peponi, maua yake, furaha ya watu wa peponi. Fayaskutu masha Allahu an yaskuta, tanyamaza kadri Allah atakavyotaka anyamaze. Fayaqulu ya rabbi adkhilni aljanna, basi ishafika hapa, ya rabbi niingize peponi. Huu mtu wa mwisho kabisa, daraja chini, ya rabbi adkhilni aljanna. Fayaqulu Allahu wayhak ya ibn adam ma aghdarak, Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia wayhak, hii ni kalimatu rahma, kama anna waylak kalimatu adhab, hii ni kalima ya rahma. Waqila bimaana wahid, walghadru tarku alwafa walaysa naqdu hadha alabd ahdahu jahlan minhu bal ilman minhu bi anna bimaadha anna naqdha hadha alahd awla min alwafa. Na huyu bwana kuvunja hizi ahadi zake zote, si kwa eti hajui kama avunja ahadi, ajua kama yovunja ahadi, lakini ajua kuvunja ahadi hii ni bora zaidi kuliko kuitimiza. Kwa nini? Lianna su'ala rabbihi subhanahu wa ta'ala awla min ibrari qasami, kwa sababu kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ni bora zaidi kuliko kutimiza kile alichokiapia. Kwa hii ni bora zaidi kwake awe atamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Alaysa qad a'tayta al'ahda wal mithaq alla tas'ala ghayra alladhi a'tayta. Fayaqulu ya rabbi la taj'alni ashqa khalqika, ah ya rabbi usinjalie mimi ndio katika waja wote mimi ndio niwe muovu kabisa nipate tabu namna hii, na wewe ni mkarimu ya rabbi. Fayadhhaku Allahu 'azza wa jalla minhu, Allah subhanahu wa ta'ala atakaposema huyu mwanadamu maneno haya atacheka subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ya dhahik kama yaliqu bijalalihi subhanahu wa ta'ala, atacheka kwa kile alichofanya mwanadamu. Na ndio ile sahaba aliposikia hadithi akasema hatuwezi kukosa khairi maadamu Mola wetu ana sifa ya kuwa iwacheka, khairi tutaipata kwake. Fadhahika subhanahu wa ta'ala fayadhhaku Allahu minhu thumma ya'dhanu lahu fi dukhuli aljanna subhanaka ma arhamak, atamwambia sasa ingia, ah mmekupa ruhusa ingia peponi. Fayaqulu tamanna, kisha Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia tamani unachokitaka. Fayatamanna hatta idha inqata'at umniyatu, atatamani mpaka yatakapoisha yale anayoyatamani yeye. Sasa bi an dhakara li rabbih kulla ma yatlubuhu wa yarjuhu, ataja mbele Allah nataka hivi nataka hiki nataka na hiki nataka na kile nataka na hiki, ataja tu orodha yote anayotaka. Akimaliza kutaja qala Allahu azza wa jalla tamanna kadha wa kadha, Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia na jambo fulani pia litamani, usahau na hii utaki, kama na hii utaki na hii utaki. Aqbala yudhakiruhu rabbuhu subhanahu wa ta'ala, Allah kwa ukarimu wake aanza kumkumbusha vingine ambavyo hajavitaja, na hiki na hiki tamani na hiki tamani. Hatta idha intahat bihi al-amani qala Allah ta'ala, mpaka akifikia mahali sasa aona hapa nilipofikia tosha, Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia laka dhalika wa mithluhu ma'ahu, umepata chote ulichokitamani, kila ulichokitamani umepata na mara mbili yake, na mfano wake pia nakupa. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu arda alisikia hii hadith ya Abi Hurairah radiyallahu anhu wakad kana fil majlis alladhi yuhadithu fihi Abu Hurairah, alikuwa katika kile kikao. Qala lahu innahu sami'a Rasulullah s.a.w. yaqul dhalika laka wa asharatu amthalihi, hiyo uliyotamani nishakupa na mara ya kumi yake, mara kumi zaidi ya hiyo. Na Allah subhanahu wa ta'ala atakapompa huyu mja hivi atakavyompa, huyu mja ataona kuwa hakuna yeyote katika janna ambaye amepewa khairi kama yeye. Yani yeye ndio amefika daraja ya juu kabisa. Maskini hajui Jannatul Firdaus watu wana nini huko juu. Huu ndio daraja ya chini kabisa ya peponi. Daraja ya chini kabisa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hii hadithi kuna mengi au fawaid nyingi, miongoni mwake ithbatu ru'yatil mu'minina ya rabbihim jalla wa ala yawm al-qiyam, kuthibitisha kuwa waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya qiyama. Kadhalika anna salata afdalul a'mal, sala ni miongoni mwa ibada bora kabisa. Fa inna an-nara la ta'kulu athara as-sujud, sababu moto hauli athari ya au zile sehemu ambazo mje amemsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi kadhalika wa huwa mahallu shahid ithbatu as-sirat wa anna al-mu'minina ya'burunahu, muna kuthibitisha sirat na kuwa waumini watapita juu ya sirat. وفيه بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. كذلك كتك أي حديث وبين شو فضل يا متوم صلى الله عليه وسلم نفضل يا أمواك، حيث إنهم أول من يعبر على الصراط قبل سائر الأمم. سمتوم صلى الله عليه وسلم نأمواك اللي وقوانز وتكو بيتا جو يا صراط قبل يا أموات ينجين. وفيه أن بعض المؤمنين يعذبون بدخول النار ثم يرحمهم الله تعالى بالخروج منها. Na pia hapa tupata faida kuwa kweli wapo baadhi ya waumini ambao watachomwa na moto kisha Allah atawarehemu na kuwatoa motoni na kuwaingiza peponi. Kadhalika فيه ان عذاب المؤمن يخالف عذاب الكفار, عذاب anaadhibiwa mu'min ni tofauti na adhabu anaadhibiwa kafiri. Kwa nini? حيث انه لا يعم جميع اجسادهم, moto ukiwachoma hautawachoma mwili wote, bal yaslam lahum athar as-sujud, zile athari za sujud zitasalimika, hatta yakuna alamatan lahum, ili iwe ndio alama yao, malaika watakuja kuwachukua. Fayarifuhum shufa'a bihi fayukhrijunahum min an-nar, wale watakaoombea shafa'a watawajua kwa hizo alama, watawatoa motoni. وفيه إثبات بعض الصفات الخاصة بذات الله عز وجل, وأهل السنة يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه من غير تمثيل ولا تكييف ومن غير تعطيل ولا تحريف, ويسلمون بذلك ويقولون آمنا به كل من عند ربنا. أهل السنة وامين صفة الله سبحانه وتعالى كما لفجيه منين نكما لفجيه منتمواك صلى الله عليه وسلم نابكنا صفة كذا لزتاجز الله سبحانه وتعالى كما صفة الضحك, صفة يكوشيك يكوشيكك الله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله يجامب للنغان نوتكفواك الله سبحانه وتعالى. زلزبكية كتك أدلة لزتاج الشيخ رحمه الله تعالى kuja kuzungumzia biidhnillahi ta'ala katika kikao kitakachokuja. Naktafi bi hadha alqadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fiikum.